У нас ёсць свая арганізацыя накшталт зямляцтва. Это для іншых. Назва агул. Гэта палякі з усяго захаду, нашы беларусы, літоўцы, трохі менш людзей з інфлянтаў. Скажам шчыра, зусім мала ўкраінцаў. Колькасць членаў студэнтаў нешта каля 500 чалавек. Людзі розныя. Адны проста за паўстанне з-за няволеных, другія за нацыянальны рух, трэція за аўтаномію. Вонкава дзейнасць зямляцтва заключаецца ў самаасвеце і дапамозе бедным студэнтам. Таму ёсць свая каса, узносы, свая бібліятэка. Грошы сапраўды ідуць незаможным. З бібліятэкай больш складана. Там забароненыя творы Міцкевіча, Лелявеля, нашы анонімы, руская патайная літаратура. Герцен, напрыклад, амаль увесь. І дылетантызм, і лісты, і амаль усе зборнікі палярнай звезды, а з гэтага лета і колакала. Ну, а потым Фурье, немцы і іншыя. Шмат чаго ёсць. Тыя людзі, якія карыстаюцца гэтай часткай бібліятэкі, ёсць ядро. Не думай, што трапіць так лёгка. Наогул у нас тры ступені. Пяць членаў агула, якія добра ведаюць адзін аднаго, рекомендуюць у агул чалавека, за якога могуць паручыцца. Пяць чытачоў падспуднай бібліятэкі могуць рэкамендаваць у яе чытачы таго ж члена агула, якому яны вераць і якога ведаюць. Я гаварыў пра цябе. Сябры з верхняй рады пад маю асабістую паруку дазволілі мне, мінаючы ступень агула, увесці цябе непасрэдна ў склад асабліва давераных. Я расказаў пра цябе як на духу. У нас не хапае людзей, асабліва з Прыднепроўя. Мы ставім цябе на асобае становішча чалавека, аб удзелі якога ў верхняй радзе амаль ніхто не будзе ведаць. Дазвольце спытаць, чым абавязаны? Цалкам наш. Не крыўдуй, я таксама быў у такім становішчы. Яшчэ і цяпер мяне ведаюць менш, чым іншых. Такому лягчэй звязваць людскія ніці в адну сець. Ты і яшчэ некалькі чалавек будуць як рэзерв на выпадак правалу асноўнага ядра. Улічы, што табе вельмі вераць. Я сказаў, што ты думаў аб перавароце і пачаў рабіць першыя крокі да яго на некалькі год раней за мяне. Ну, што ты, маўчы, дык вось. Трэцяя ступень – гэта скарбнік, бібліятэкар агульнай бібліятэкі, яшчэ два члены і бібліятэкар падспуднай бібліятэкі. Гэта хто? Я… А ўсяго, значыць, пяць. Гэтыя пяць складаюць верх агула, ніхто не ведае, што ён ёсць. Наверсе толькі агульны бібліятэкар і скарбнік, як усюды. Скарбнік і бібліятэкар маюць права рашаючага голасу. Але гэта ва ўсіх зямляцтвах так. На самай справе наша пяцёрка рекамендуе людзей, да якіх прыгледзеліся сувязному. Той займаецца з рекамендаваным асабіста. Дае яму кнігі, спрачаецца па розных пытаннях і, падрыхтаваўшы, рекамендуе далей. «Это Віктор», – сказав Алесь. «Чаму так думаеш?» «Ну, хто ж яшчэ можа лепей кіраваць чытаннем, раіць якую кнігу чытаць?» «Маеш рацыю. Тут не толькі я, тут большасць абавязана яму. Выбраныя ім людзі трапляюць у гурток, назва якому для дурных – літаратурныя вечары. І ў гэтым гуртку ты, Віктор, яшчэ з тых, каго я ведаю, бадай, Валеры». «Тьфу ты, чорт!» – сказав Кастусь. «Ішов бы ты на месца Путіліна, кучу грошай зарабіў бы!» «Кінь, Кастусь, я просто цябе ведаю. Я просто 7 год пражыў са старым вежам. А гэта, брат, школа! Ну, што вечары?» «Ты трапіш туды. Спадзяюся, хутка. Людзі там выключныя. Па-першае, галава – Зыгмунд Серакоўскі. Пра гэта я тая пісаў». 7 год ссылкі, 7 пядзяў у лбе, 7 дабрачыннасцю. Пра астатніх пакуль не трэба, сам убачыш. Да і кола іхняе ўвесь час пашыраецца. Палякі розныя. Што думаюць пра нас? Частка думае вось так, паўставаць разам. Лёс Беларусі і Літвы плебісцытам яе жыхароў. Значыць, або самастойная федэрацыя, або аўтаномія ў межах Польшчы, палітычная і культурная, як скажа народ. Рублёўскі, напрыклад, лічыць, што плебісцыту нельга дапусціць ні ў якім разе пры цяперашняй слабой народнай самасвядомасці. Ён так і кажа, што проста Польшчы трэба адмовіцца ад правоў на Беларусі і Літву, паколькі ў свой час дваранства страшэнна скампраметавала самую ідэю такога саюза. Добрыя суседзі, браты, вось і ўсё. Чаму ты кажаш частка? Спытаў Алесь. Хіба ёсць такія, што іначай думаюць? Каліноўскі спахмурнеў. От і мы справа, што з самага пачатку існуе пагроза расколу. Я кажу лепей з самага пачатку ад згоднікаў, шавіністаў, патрыётаў, ад касцёла і розгі вызваліцца, распусціцца для выгляду, а потым верным і чыстым ткаць сцяг нанава. Прынамсі, єднасць, па-моему, верна. Зыгмунд пратэстуе са скрухай, сказаў Кастусь. Залішняя вера ў суседа, залішняя даверлівасць. Хто б вінаваціў, сказаў Алесь. І ты не лепшы. Што? Праўда хіба? Спалохаўся Кастусь. На жаль, праўда. Разумееш, са свайго боку Зыгмунд мае рацыю. Занадта нас мала. Калі выкінуць іх, астанецца нас купка. І потым да пэўнай мяжы нам з імі ісці адной дарогай. Мы за волю, яны за незалежнасць. А потым што? Здрада? Я і кажу. Эдвард Дембоўскі разумеў паўстанне як трэба. Перш за ўсё воля і роўнасць усіх людзей. Але мы пакуль што вымушаны ісці на саюз з імі. Мала нас. Эх, чорт, мала. Хто яны? Белыя. Так мы іх называем. Ах, радзіма, ах, веліч, ах, слава. Знаеш, на што ім бунт? Каб прывілеяў сваіх не згубіць, каб да ўлады дарвацца. Досыць паскудна. Спяць і ў сне бачыць свайго караля, сваіх айцоў царквы, свае прыёмы, балі, сваю паліцыю, сваіх катаў на айчынных эшафотах. Хоць паршывая, ды сваё. «Песня знаёмая», – сказаў Алесь, – «Лізагубава песня». «Ды і сёння я яе чуў. Дзе?» «Ад Яманта?» «Не падабаецца мне Ямант, Кастусь». «Ну, Яманта да іх не мяшай, Ямант – ідэаліст. Табе лепей ведаць, але белых я на вашым месцы гнаў бы. Будзеш разам са мною біцца. А што я?» «Сюды маліцца прыехаў?» «Добра», – сказаў Кастусь, – «руку». «А яшчэ хто ёсць?» «Яшчэ як усюды балота. І палітыкі ім хочацца, і дыпломаў, і каб царства Божае само прыйшло. Надта ж ужо ім не хочацца бойкі да зубоў. Крычаць, што гэта толькі ўжо калі нічога зрабіць будзе нельга. Гэтых трэба пераконваць. Але... Ну і ўрэшце мы, чырвоныя. Гэта ясна, паўстанне. Сацыяльны пераварот, гэта па мне. Кастусь глядзеў на яго трохі здзіўлена. Вырадак ты, Алесь. Табе па паходжанню сувязям самы разон да белых. Яны багатыя, а мы галота. Яны лібералы, мы якабінцы і сацыялісты. Яны збіраюцца цэрквы ды заводы будаваць. Мы до, сказаў Алесь. Распеўся. Сам кажа, што яны пераважна з царства польскага. А я беларус. І калі ўжо яны аб уладзе над маёй зямлёю крычаць, то я ім не сябра. Мне свая, калі там, недарагая. Мне мая зямля дарагая. Яна мне патрэбна. Вы за яе? Значыць, я з вамі. А тое, што я князь, справа дзясятая. Нікога гэта не цікавіць. А мяне менш за ўсіх. Давай спынімся ды пачакаем хлопцам. О, вось мы і дома. Все сядзелі за сталом і елі, аж за вушамі пішчала. Калі Аглая паклікала Алеся за дзверы, стаяла перад ім прыгожая, уся як літая, гаварыла ціха: «Хлопцы якія?» «Ну, Кастусёк, гэтага ведаю, але ж і астатнія, і Паляк гэт, а ўжо Эдмунд гэты. Трымайцеся за іх, паніч, збіраюся». «Ой, хлопцы, што, пацалавала б? А што, грэх?» Аглая раптам пасур'ёзніла: «Я не тое, паніча, пра другое. На гэта я дазволу пытацца не буду. Будуць яны да нас хадзіць?» «Абавязкова, паніч. Вы Віктара запрашайце, часцей за ўсіх. Як убачыце, то вы і запрашайце. Нават самі шукайце і запрашайце. Што, спадабаўся?» Жанчына адмоўна паківала галавою. «Сухоты ў яго. І подаўна ўжо. Ты што?» «Ды ён мне сам казаў, што здаровы як конь. А ён жа медык». «Значыцца, сам не ведае. Карміць трэба, карміць. Мёд, масла, сала, мядзведжы тлушч салам заліць. Не вярзі ў яго такога хлопца. Смерць што, выбірае? Паніч, слухайце мяне. Ён не бачыць, як усе не бачаць. А я добра бачу. Думаю, я ці не позна ўжо». А Лесь урэшце паверыў і схаладнеў. Са сталовай даляцеў залівіста вясёлы смех Віктара.